بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na darsa yetu ya As-Siratu An-Nabawiyya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin cha Al-Sheikh Muhammad ibn Afifi Al-Bajuri Al-Khudari rahimahullahu ta'ala, tukiwa bado katika suala la Al-Fida'u. طيب اقرأ. ما زلنا في الفداء، بعد أن ندليه كوهلزيه خباري زكوا كمبوه متكة أمباو والتكوى كتك فيتا في بدر. تليليزه كوهي درس اليوبيتا كوهمبا فيتا في بدر وإسلام والباتة وشيندي وكاوهو كتك وشيكين وتسبعيني نوكاوتك سبيني ونجيري. Sasa likaja suala la kukumbulewa. Tukasoma kwenye darasa iliyopita kwamba miongoni mwa waliokumbulewa ilikuwa ni Amr bin Abi Sufyan. Hini ni Abu al-As ibn al-Rabi' ibn Abd al-Uzza ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. أبو العاص بن الربيع تلسما نكتك بنو أمية سوسوا نكتك بنو عبد الشمس كسبب ياك عبد الشمس يعني عبد الشمس يعني بابو وبب ياك دي المزاء عبد العزة بب ياك ييه na amemzaa Umayya. Kwa ni ammi yake Umayya. Kwa ni Abshami katika Abdi Shams ibn Abdul Uzza ibn Abdi Shams. Huyu Abu al-As ibn al-Rabi' alimuoa binti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye ni Zainab. Wakati wa uadui wa watu wa Makka waliafikiana au waliwaamrisha watu wote waliwaoa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waache. Na wakati huo binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, banati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliolewa alikuwa ni watatu. Alikuwa ni Ruqayya na Ummu Kulthum na Zainab. Ruqayya na Ummu Kulthum waliolewa na watoto wa Abu Lahab. Kwa hiyo wale wakawataliki watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu al-As bin al-Rabi' akakataa kumwacha mkewe. Wale walifanya vile kwa ajili ya kumdhalilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwadhiri mtoto wake umeachwa. Kwa hiyo ni kama kumtia aibu. Lakini Abu al-As bin al-Rabi' alikataa. Lakini bado akawa upande wa washirikina, na kwenye vita vya Badri alihudhuria akapigana kutoka upande wa washirikina. Akatekwa. Alipotekwa mke wake Zainab ndiye aliyetoa kidani chake ili kumkomboa mumewe. Basi kikarudishwa kidani chake na akakumbolewa mume wake kwa sharti amruhusu binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye hijra ya kuja Madina. Akafanya hivyo. Hayo tumeyasoma kwenye darasa iliyopita. Na darasa hii leo tunasoma miongoni mwa mateka, anasema wa minal asra, na miongoni mwa mateka Suhail ibn Amr. Ni Suhail ibn Amr, wa kana min khutabai Quraysh, na alikuwa Suhail ni katika makhatibu wa Quraysh. Alikuwa Suhail ni katika makhatibu wa Quraysh, wa fusahaiha, na katika mafasaha wao. Yani alikuwa ni mtu fasaha sana, alikuwa ni khatibu wa Quraysh na ni mtu fasaha. Watalama adha almuslimina bilisani, na mara nyingi aliwaudhi Waislamu kwa ulimi wake. Watalama, na mara nyingi adha almuslimina bilisani, aliwaudhi Waislamu kwa ulimi wake. Faqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, da'ni ya Rasulallah anzi' thaniyatay Suhail, niache ewe mtume wa Allah niyang'owe meno mawili ya Suhail, nataka nimng'owe meno yake. Yadla lisano, utoke ulimi wake. Hiyo kile akikaa ulimi utoka tuka nje, akizungumza ulimi wa mtangulia, kwa atakuwa akisema atakuwa ana tha tha tha, ana kifembe eh? Kwa atakuwa hana ufasaha tena, kwa sababu ana mapengo. Sasa mimi wacha nimng'oe meno huyo. Dani ya Rasulullah, niache ewe mtume wa Allah, anzi thaniyatay Suhail, niyang'oe meno ya mbele yale ya Suhail. Yadla lisano, utokeze ulimi wake, huo unatoka toka nje ulimi wake. Fala yakumu alayka khatiban fi mawatina abada, hata simama dhidi yako hali ya kuwa ni mwenye kuhutubu kwenye sehemu nyingine milele. Hataweza kusimama tena mbele za watu akijifanya na hutubu hutubu mbele za watu, akawa na kutukana wewe, hatafanya hivyo. Nipe ruhusa niyang'oe meno yake. Fala yakumu alayka, hata simama dhidi yako, khatiban, hali ya kuwa ni mwenye kuhutubu, fi mawatina, katika sehemu nyingine, sehemu zozote zile katika mwahala wangu, abadan, hata simama eh? Abadan. Faqala alayhi salatu wassalam, la umathil, la umathilu, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, mimi siui vibaya vibaya, yani si wakati watu viungo vyao, kwamba maadamu mtu ushamwingiza ushammiliki utaka kukata kidole, utamtoboa jicho, ukate sikio. Katika Uislamu hakuna mambo hayo, kwamba maadamu huyu ni adui yako ushamkamata, sasa na kumkata ulimi, wamng'oa meno, wamkata masikio, huo si utaratibu wa Uislamu. La umathilu, mimi siui vibaya vibaya. Fayumathilu Allahu bi, ili asije akaniua vibaya mimi Allah, ili asije akaniua vibaya mimi Allah. Wa in kuntu nabiyya, ijapo ikiwa mimi ni mtume. Wa asa an yaquma maqaman la tadhumuhu, na huenda akasimama kisimamo ambacho hutamsema vibaya. Atakuja kusimama kisimamo ambacho hatasimama, hutamsema vibaya, huenda hilo. Habari hii kama tulivyoona ni mursal bal mu'dhal, tukitabik na kanuni za ilmu ya hadithi, kwa utaratibu wa ilmu ya mustalahu alhadith, alkhabaru la yasih. Lakini watu wa siyar na tarikh yatasahaluna fi hadha wa yatasamahun yubashuna al-amr, unapitisha mambo kama haya. Kwa hiyo jambo kama hili hatutaweza kujenga hukumu ya kisheria juu yake, wachilia mbali jambo la kiitikadi. Nastaanisu bihi, habari ambayo tunahitaja tu ikiwa ni katika istinas, lakini huwezi kujenga sheria kupitia habari ambayo ni mu'dhal au habari ambayo ni dhaifu au fupi. Wa qadima bi fidaihi Mikruz ibn Hafs ibn al-Akhyaf al-Qurashi, na alifika kwa ajili ya kumkomboa yeye Mikruz ibn Hafs ambaye ni ibn al-Akhyaf al-Qurashi. ولما ارتضى معهم على مقدار حبس نفسه بدله، ولما ارتضى معهم wakati waliporidhiana pamoja na wao, ala miqdari habisi nafsihi, kwa juu ya kiasi cha kuifunga kuizuia nafsi yake, badalahu hatta jaa habasa nafsahu, aliifunga nafsi yake, badalahu badala yake, hatta jaa alfidau, mpaka ilipokuja ukombozi. Hadha, jambo lilikuwa hivi, jambo liko hivi. Waqad haqqaqa Allahu subhanahu wa ta'ala khabara ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallama fi Suhail, ameithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala khabari ya mtume sallallahu alayhi wa sallama kuhusu Suhail radiyallahu anhu. فإنه لما مات عليه الصلاة والسلام أراد أهل مكة الارتداد وكاتي فإنه حقيقة جامبو لليبو أو حقيقة مامبو لليبو لما مات عليه الصلاة والسلام وكاتي ألقوكوفا متومي عليه الصلاة والسلام أراد أهل مكة الارتداد ولتاك وتو مكة كرتدي walikusudia watu wa Makka kuritadi kutoka kwenye Uislamu baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama faala ghayruhum min al-a'rab, kama walivyofanya wengine katika mabedui. Habari hii tunahitaji pia haijathibiti fihi nadhar, haya tutaona. Faqama Suhailun hadha khatiba, alisimama Suhaili huyu hali ya kuwa ni mwenye kukutubu. وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ناكسيما بعد يكوى من محمد الله ناكمسفي جوياك وصلى على رسوله ناكمسلي أمتمواك بعد يكمسلي أمتمواك وصلى على رسوله بعد أن صلى على رسوله ناكمسلي أمتمواك صلى الله عليه وآله وسلم. Amesema nini maqulu alqawli? Ayuha an-nasu, ilo maqulu alqawli. Enyi watu, man kana ya'budu Muhammada, yoyote aliyekuwa anamwabudu Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, hakika Muhammad ameshakufa. Khutba hii maarufu imesemwa kwamba aliitoa ni As-Siddiq Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. خطبه يوم النهاية. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نيولي أنباي لكونا موبود الله بس حقيقة الله يكوحاي نهافي. ألم تعلموا أن الله قال هذي هم جوي كما الله أمسيما إنك ميت حقيقة محمد ميت يعني من يكوفا وإنهم نهكيك واو ميتون ni wenye kufa, kwa maana wewe utakufa na wao pia vile vile watakufa. Nikifa taukid ha, kwa sababu watu ughafilika na jambo hili. Waqala, na akasema Allah, wama Muhammadun illa rasulun, na hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume. Qad khalat min qablihi ar-rusul, hakika umepita kabla yake mitume. Afa immata au kutil, hivi akifa au akiuawa, inqalabtum ala aqabikum, basi mtageuka juu ya visigino vyenu, kwa maana mtaritadi. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a, na yeyote atakayegeuka juu ya visigino vyake hata mdhuru Allah kwa kitu chochote, kwa maana atadhurika yeye tu. Thumma qala, kisha akasema Suhail, Suhail akasema ibn Amr, Suhail ibn Amr akasema nini? Wallahi inni a'lamu, na apa kwa Allah, hakika mimi ninajua, anna hadha ad-dina sayamtaddu imtidad ash-shams fi tulu'iha, anna hadha ad-dina, kwamba dini hii sayamtaddu, itarefuka, pia ukitaka utasema itatanuka, sayamtaddu, itatanuka, imtidad ash-shams fi tulu'iha, ule kutanuka kwa jua katika kuchomoza kwake. Fala yaghurrannakum hadha, basi asiwaghuri nyinyi mtu huyu. Sasa hapa sema yuridu Aba Sufiana, anamkusudia Abu Sufiana, si maneno ya sawa, kwa sababu Abu Sufiana alishasilimu. Kama maneno haya yalizungumzwa baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufiana alishasilimu tangu mwaka wa 8 Hijria, siku ya Fathu Makka. Sasa asema asiwaghuri huyu, anamkusudia Abu Sufyan, min anfusikum, na nafsi zenu, fa innahu ya'lamu min hadha al-amri ma a'lam, hakika yeye Abu Sufyan anajua katika jambo hili la utume kile kiasi ambacho mimi nakijua. Yeye anajua kwamba huu utume ni kweli. Lakinnahu qad khutima ala sadrihi hasad ibn bani Hashim, kumepigwa muhuri juu ya kifua chake kuwa husudu bani Hashim. Kwa maneno haya ukiangalia, kwa wale, kuna watu hawana mizani katika kubeba habari, wao huokota habari kutoka kwenye vitabu vya tarikh, vitabu vya siyar, ahadithi maudhua na makdhuba, alafu wanazichukua zile hadithi au zile habari wanawapiga nazo khiyaru nnas. Kiuliza sera pia imetaja la ta'khudhanna min at-tawarikh kullama kataba ar-ruwatu wa khatta kullu banan, usijichukulie tu katika tarikh kila ambacho wamekiandika wapokezi na vimeandikwa na tindi za vidole, si kila habari iliyotajwa inakuwa ni thabit. Suala la kuthibitisha kwamba kuna uadui baina ya Abu Sufyan na Bani Hashim si jambo la kweli kabisa. Kwa kuna habari zinatajwa kwamba Abu Sufyan kasema hivi baada ya kuasha silimu. Kisoma habari utaona Abu Sufyan ana mawaqif nyingi tu ambazo tuhmadu alayhi katika masala ya jihad na mawaqif mbalimbali baada ya kusilimu. Kabla ya kusilimu uadui wake ni mkubwa kabisa, uadui wa Abu Sufyan, lakini haujafikia uadui wa Abu Lahab. Abu Lahab si katika Bani Umayya. Kuna watu katika Banu Hashim walikuwa wana uadui mkubwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko Bani Umayya. Bani Umayya na Banu Hashim ni ndugu, wameoleana, wameozishana, wana muswahara, afu ni ndugu, kwa sababu Hashim na Abdu Shams ni watoto wa Abdu Manaf. Hashim bin Abdu Manaf na Abdu Shams bin Abdu Manaf. Abdu Shams amemzaa Umayya, Umayya amemzaa Harb ambaye ni Abu Sufyan, baba yake Abu Sufyan. Sawa, kwa hiyo ni ndugu hawa na wameozeshana watoto wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwozesha binti yake mtu katika familia ya Abdu Shams ambaye ni Abu al-As bin Rabi', na wala hakufikia katika uadui wake kiasi walichofikia watoto katika Bani Hashim ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaozesha binti zake, watoto wa Abu Lahab. Abu Lahab ambaye jina lake ni Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, huyo Abu Lahab, yeye Abu Lahab na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ndugu baba mmoja, Abdullah ibn Abdul Muttalib na Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Abdul Uzza ndio Abu Lahab. Sasa angalia uadui wa Abu Lahab mpaka ikateremka Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab. Kwa kuna watu wanatengeneza, wanasema uadui wa Bani Hashim na Bani Umayya ni wa kale wa zamani. Abu Sufyan kwa kiuendeleza, akaja kuendeleza Muawiya, akaja kuendeleza Yazid, na laysa bi sahihi, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaozesha, ameoa kwa Bani Umayya na amewaozesha Bani Umayya. Mwingine katika Bani Umayya alimwozesha ni Uthman, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ni al-Umawi, amemwozesha binti yake Ruqayya, alipofariki akamwozesha Ummu Kulthum. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa katika Bani Umayya binti ammi yake, amemwoa Ummu Habiba bintu Abi Sufyan. Na Ummu Habiba bintu Abi Sufyan alikuwa ni mtu ana mawakifu kali dhidi ya mushrikini, mpaka baba yake alipokuja Madina kumtembelea alipokuja nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kukaa kwenye firashi, kwenye godoro la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia huwezi kukaa hapa hata siku moja. Mahali alikuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ukae wewe mushrik. Ondoka hapa. Akamfukuza baba yake. Kuonyesha kwamba wao hawana maskhara katika jambo la dini. Wao hakuna swala la uadui wa Bani Umayya wala hasadi bani usujio bani Hashim. Munafasa upo la shaka. Lakini baada ya Islam basi mambo yote yalikwenda kama yanavyotakiwa. Kwa hiyo si maneno ya sawa. Nimerefusha hapa ili watu wafahamu hilo. Watawakkalu ala rabbikum, namtawakkal namtegemee juu ya Mola wenu. Fa inna dina Allah qa'imun, kwa sababu dini ya Allah ni yenye kusimama, yani itasimama tu hii dini. Wa kalimatahu tammatun, na neno lake lenye kutimia. Wa inna Allah nasirun man nasara, tansuru Allah yansurkum, na hakika Allah ni mwenye kumnusuru atakayemnusuru au atakayenusuru dini yake. Wa muqawwin dina, na hakika Allah ni mwenye kuitia nguvu dini yake. Wa qad jama'akum Allah ala khairikum, na hakika Allah amekuwakusanya nyinyi juu ya mbora wenu. Amewakusanya nyote, mmekuwa sasa mko chini ya mtu mmoja ambaye ni mbora wenu. Yuridu Aba Bakrin, anamkusudia Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Wa inna dhalika lam yazid al-islam illa quwwa, na hakika hilo halikuuzidishia Uislamu isipokuwa nguvu. Faman ra'aynahu irtadda, yoyote tutakayemuona ameritadi, dharabna unuqahu, tutaikata shingo yake. Fataraja an-nasu amma kanu azamu alayhi, wakataraja wakarudi watu kuacha lile ambalo walikuwa wameliazimia. Fataraja an-nas, wakataraja wakarudi watu, amma kuacha lile ambalo kanu azamu alayhi, walikuwa wameliazimia juu yake. Wa kana hadha al-khabaru min mu'jizati nabiyyina sallallahu alayhi wasallam, na ikawa habari hii ni katika miujiza ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Fa yu'adhdhi al-mu'adhdhin.